Arratsaldeon entzulea, gai sentsiblea dugu gaurko mintzalekuan mendiko suak ortegusiz debatea sorrarazten duena, orten ere funtsian prefetaren debekua plazaratua izan da joan den asteundarreko eta jardukitzeak ere sortarazi ditu. Heldu den ostiralean ere bada itzordu bat finkatua Maulen, San Lazal eta Departamentuko Laborantza Ganbarako mendiko laborantza sarturatzen direnekin, beti gai horren inguruan, eta debatea ez da oraikoa, oroitzen gira, duela ogoi urte ere gertatu zena, ez den zubik mendietan, eta geroztik neurriak ere hartuak izan dira, preseski olakorik ez berriz gertatzeko. Neurri horiek zer diren, zein diren sua pisteko baldintzak, nola inguratuak diren, segurtatuak diren, hortaz mintzatuko gira, gure gaurko gomitekin, Jojo Goiena Etxegaraziko Sindikateko lehendakaria, Sebastian Iturriak Departamentuko Laborantza Ganbarako beraz mendiko laborantzaz arduratzen den taldean presidenta, baita ere berriki FDSako presidentordea, Pampi Olaizola, laboraria, hor ezpeleta aldean, eta Iker Elusegi, Eskualerriko Laborantza Ganbarako teknikaria. Arratsaldeon guzieri. Eta bere, ala, asgiten, ordean lehenik, ala, mendiko suak aipatzen direlarik, asteko laborariak ez direnek eta galdea iten dute, baina zendako suak pizten diren, zendako hainbeste. Ordean, norrekin hasiko gira, Jojo Goiena Etxezurekin, zure ikusmoldia, zendako pizten dira mendiko su horiek, beharrezkoak dira? Ni alako bat zait, eta solak. Kasik eta bohta edukien eautera joita bezala da hori. Ena, mendiko sua lehenik behar da laborantzain hartzen goen eta historiotik hasi. Kasik gizonak kanpohok bere eskupeko ezagit ditunez hastapenetik behar da joan. Laborantza hasi delarik eta kabala domestikatzen edo ez dakit nola hartzen den. Eta bizitzeko esnia eta haragiak eta fornitzen hemen diren kabalek belaga dute jaten, bazka, berdia, eta behar dute alatu. Eta dakitala, gizonik ez zen likuan, oianek estaliak ziren, kanpo hondienak. Eta jendia hasi dela laborantzan, edo hartalde, edo behi talde, edo hartalde kudeatzen, behar jokan du, bazka ekarazi, belaja. Eta lehenbiziko tresna edo lan moldetarik bat, eta etzen beti gizonak egina, ezen aire gaiztuak berak ere, eta oraino ere gertatzen da zuria piztia eta erratzea, lugaren ebakitzen, hasitira, garbitzen, belagak ekartzeko. Ez da orai edo emetzikaren edo oikaren mundian, edo mendian, edo orai aiseriaz, edo alferkeriaz, edo zozokeriaz, pentsatu molde bat. Eta kabaleka, hoberena alatu eta, gedizen dira, ahuntkeriak, gedizen dira, ziri, zura aire bat duten belar edo ote edo iratze edo olako lagikeria horiek, eta suia aspaldidanik, gizonak ibili du suia bena horire beharko da, be xeki esplikatu zer den suia, kabalek jan undaren garbitzeko ibili lan molde batzen hori, eta da oraino, da bon, utzikot beste eren ikuspegia maiteat. Hor dior, segi dezagun, beste ikuspegia. Sebastian Iturriaga, mendiko suak zergatik pizten dira, zuen eskualdean ere, lagaine aldean eta mendi aldean. Enetako suaka, siurota zorlaiten dugu, suaka zinez importanta, zerren eta departamentian bada lau mil eta lau egun etxalte bortuiko eta bortu zolako piemon zonan. Eta hoietaik 2000 iabilten die bortia, kabalek iziten die alhazteko bortia. Bortu hoi etxalte txipihoien segida bada. etxaltiak moiena batetan hoita hama bost hektara die, eta zinez iporten da bortien ukeitia etxalte hoien biziazteko. Xuia beste pratika sumaiteke, ordean frantxezaz, la transhumanza, girobroiagia, xuhaka, horuek algareki permetitzen die bazteren xahu begiatzia. Entako xuia zinez iporten da bazter hoien begatzeko xahu, mena beste gaizake ahaltutu permetitzen. Zerren eta lehenik, lehen lana arrafusen erraztia da. Jozoka haiten zimezala, alhaz hinduan, udan kursian, kabalek oro alhaz hinduan, bat zentian arrafuz hoik. Zer dira arrafuz? Arrafuz hoik. Jaten ez denak? Bai, hoi, justo. Otia, belhargastua, hoitia. Hoien erraztia da lehen gaiza. Geo, beste gaiza bada, Güneko aktibitateatien begiatzia, hua zinez importanta, eta ez kaparen ustia pusatzea. Geo, bada beste gaiza bat importanta, jenten aur protekzion de populazion, de bien e de populazion. Ez enzandiei kontra. Urtoz egiten bada bazterak sahatzen matia, arriska purago bada zerren eta uste maduzu, güneli bat, mizpala urtez, errazi gabe, habo utze eta gehuago langzea handiago duzu. Horien, hoie behar dizu, buian hartu zinez importen duzu, eta geho badu xuiake, efe bat direktoki biodiversitatien gainen. Hor bada gaizahanitz zientifikek espikatzen meitutie, jentek uste dia erreazten delaik hor errazten tiela, bai belhar errazten dela, mena bai bizitien kabale tipi hoik, hoike errazten tiela ez. Hoi ez daigia eta horre permetitzen du biodiversitatea untxa developada. Hori, piskat, xekiago erreten alzu, zer maneretan prezeski laguntzen duen biodiversitatea? Hor, komprehentzia hola, lehen kolpian. Teknika da, jentek uste die, xuia emaiten delaik, oro erratzen dela. Xuiak badu impacta asalian, mena luran barniat ez du temperatura azkarrik hoita bost degreta juiten da, mena ez guago. Sekula enzandi hoi batielaik, hor beste nivel bada ikusten dugu mezala Australian eta Kalifornian zer izan den, hor egiazki lasteko desgarraziek egiten tutu, beita urte eta urte etzila erreazik eta sahatuk izan bazter hoik. Bai, Jojo, gehitu nahi duzu? Nahi nuke hemen natu, eta Sebastinen txentsuberian, suia den lekean ez da bakarrik suia. Suia egiten den lekean, bada gizonak eta badira kabalak. Batio bakarrik ez da sekula posible. Eta suia egiten da kabalak ebiltzeko. Eta kabalak batira onraino gizonak, maztiak edo laborariak eta azainak badirilakot. Eta haipu delarik ordu, guai Sebastinek egin den bioainiztasun horretan ikaragarriko gezurrak sinesarazten dituzte zumaitzuk. Eta zientifikoek berek, hori beste batzukenen mahi ingurian esplikatuko dute, bioainiztasuna oberena atzemaiten da orokozki mundian jendia den lekean. Jendiak, gizonak, menderen mende egin baitu horreka bat. Eta hemen alderantziz, horreka da, erten dute ze gauza miresgarriak eskolariko mendiak, batira oianak, batira pentsiak, soruak, irartorrak, eta bera hori guztiak mozaika erten da frantsesez, hori nok eginadu gizonak, eta gizonak eginadu beste lan ainitz, eta hetan tresna horien artean, tresna bat zen, eta da, suia eginadu, suia laguntzaile bat da beste artean, na suia bakarrik, hori behar da burutik gendu, soia bakarrik ez da beharrik, edo ez da posible. Aldiz, guai ezten zina zebazen ebiztan dena, soia ez bada egiten, Lanjera hori biziki handitzen da, hori bon, hori gauza jakina da. Pampi Olaizola, zure ikusmoldia, ordean, zuk aldiz, entxatzen zira, suia ez erabiltzea, alta, bazterrak ere garbi atxiki nahi dituzu. Zergatik hori eta nolaz? Bo, gu, ez da entxatzen naizela ez erabiltzea, da ez dutala erabiltzen eta nik abalak emaiten dituzten tokietan, ene ustez beti aski garbia dela, eta dituzan kabalak ere, oroak gehienak ditut sasierdiak, eta sasierdiek izenak dion bezala, sasi eta belartzar batzu balimadira batzuentzat, be gure ardientzat kasik horiek nahiago dituzte belar ferde-ferdea baino. Beaz, Egan behar da, lehenik, txira mendialdian. Hori da, mendian naiz, hori diten azizte etxeat hortuko zizte lehun guti edo ordu ikuti badela, baina ez naiz hemen bortuetan bezala eta hori nahi nuen azpimarratu gure errealitatea kasik zailago dela urte guziz erretzen diren toki hauek baino, zenta gure, bo, deitzen alden bezala frantsesez, zon intermedier horiek, eran nahi du ezagunt zelaiak eta ezagunt mendiak toki hurietan, zepastu da jadanik bortuetat igaiteko kabalen ohitura hori pixka bat txikitu da ardi esnedunetan hainitzek bai, ez dituzte gehiago igaiten, beraz gure mendi hauetan potiokak badira, bai betizu batzu badira, ni ezbereta itxasua inoa alde hortan, sasi ardi batzu, eta zabaltzen badut pixkat lagun alderat eta olako tokietara, tazkaine esara lagun eta olako tokietan, zepasten da, animaleko otardiak badira, sasiak, zenta hor zinez lehen eremu hauetan, lehen malda horietan, zerratzerat utzi da, bazterra. Eta hor su bat sartzen delarik, horretzen gira lagungo mazteletan eta zedesmasiak sortzen diren, holako su baten geldiarazteko izaiten algira amar pertsona eta su hiltzaileak eta dena, ez da deus egiteko. Beraz, hor ere sutearen gaia oino komplikatuagoa da, eta behar dira, bon, atxeman manerak, gauza horiek serioski eta behar diren bezala egiteko. Bada urte batzu guai hasiak direla edo erriko etxeak eta guai natura 2000-arekin eta badira laguntza batzu ere broa jatzeko, sehatzeko, tresna batzuekin. Salbu tresna horiek ez direla nun nahi pasatzen al, jadanik pasten dira toki harri-garri batzuetan, mainan ez dira denetan pasatzen al, eta behar bada horiekin iten aldira korridore batzu bezala suaren geldiarazteko edo bederen ahastatzeko. Baina ez da manera mirakulu, ez da mirakulurik. Eta beste aspektua da diru mailakoa, ala ere tresna horiek askikario dira, nola baliatzen dira eta noren gain da hori? Ebe hor erriko etxek iten dutelarik, edo erabiltzen dituzte mendiko ere muentzat sartzen duten sosa, izan dadin PAK edo Natura 2000-aren aldetik, edo erabakitze dute haien gain hartzea eta sosori berriz banatzea laborariek. Beraz, ala ere, untsalaz, baliatzen alituzte dituzten sosituri horiek. Seur da ez dela dena hola iten al, sua emaitea merkeago dela, baina ondoan badira uianak, sara batzu, eta ez da beti errez denak kontrolatzeko. Hala ere, azken urteetan, ohartzen gira sute gehienak eranen dut salbu dela bi urte hor izan zen kataska pixkat, gehienak batzordeetan aitzinetik galdeginak dira eta behar den moldean eginak, baina arriskutsuena da norbaitek nahi dolarik eremu bat erre, galdegin gabe, eta horrek behar du gorde, eta gordetzeko behar du piztu eta eskapatu. Eta gure guneetan, bederen, hori izigarri arriskutsua da, eta lan handia eraman behar da, atxikitzeko konfiantza hori, eta lan egiteko manera hori, jendeak behar den manerean egiteko, jendea bisatuz, jendea hor izanez, sute horiek ez eskapatzeko alde guzietat. Zenta hor, gainera gu kostaldetik urbilago gira, ez dut eran nahi, hainitzetan ala ere jende gehiago badugu mendietan aste guzian ibiltzen dena, eta irriskua beti hor da, beti bada jendea mendian, eta sute bat eskapatzen balima da, ebe oai arte eskapatu balima gira ere olako drametaz, me guk ere egun batez ukaiten algin nuke olako bat. Iker, hor dion eskoleriko laborantza ganbarak ere badu lan bat egina, horren ingurian, eta zuen ikus modea zer ote da? Gai hortaz. Bai, diaz eta publikatu ginuen dokumentu bat gure webgunean eskuragarri dena, eta eskuragarrian mendiko suak zer diren aipatzen duena. Nik uste, jada errena izan da hemen, hemenan, Ipar Euskal Herriko paisaia mirestua da. Gaur miresten dugu normal da, hemen guak izan ez, mena kanpotik heldu den jendeak ere miresten du, hain da eder, oian, pentze, esiak eta bortua eta bar. Argi behar ukan behar dugu guk eta denek, paisai hori jendearen eraginez dela, eta jendearen praktika batzuen eraginen ondorioa dela. Eta praktika horietan, bada kabaleekin eta mendira joaitea, behiak, ardiak, behorrak, ahuntzak, denbora batez, urdeak ere lehen oianetan, oiana erabiltzeko molde bat, eta molde horietan sartzen da mendiko suen praktika hori, hau da, neguan, eta lehen aipatu izan den bezala, eskualde batzuen erretzeko ohitura hori, aspaldikoa dena biziki. Suarekin zer egiten da, azkenean, naturaltasunez pentze bat uzten bada alatu gabe eta deus egin gabe, sasituko da, sasian izan dira larrak, izan dira mila espezie, izan dira basaranak, izan dira elorriak eta bar, eta memento batez oiantzen hasiko da, zuhaizkak lehenik, gero zuhaitz handiak, eta gure klima hontan, aristi bat, eropagatiak, eta dependitzen du, historian izan dira duela milaka urte, dena gaineko oianak ere, denak oianak eta oianak zera ziren aitzak, etzen pagorik, gero zen pagoa sartu, neorkiztak isu zen zendako ara. Eta suarekin zer egiten da, jendeak behar ituzten alaguneak atxikitzeko belar fresko hori, belar berde horren eta ukaiteko, ziklo horren eta geldi araztea. Eta errena izan da, geldiarazteko molde erresa da, supiztea azta zaila, eta untxa egiten delarik, efikaza da biziki, paisai horiek nahi diren bezala atxikitzeko luzaz. Eta hori da, mendiko zuen historioa azken 3-4 mila urtetan. Eta badira, anitz ikerketak eginak, eta hemen ere bai, Ipar Euskal Herrian, eta bereziki Larrainean eginak izan direnak, Amerikanoa egin dira hori erraiteat guri, ezpegira gai duriz ikerketa hori egiteko, benen espikatzen dutenak noiztik eta zer efektu duen, ala ez duen, duten mendiko su horiek lur igatzean, igaduran, lurraren balioetan, eta bar, eta bar. Badira biziki... Prezeski igaduran, ez du igatzen mendia, erretziak? Guk badugu santza bat hemen gure klima aldetikan, da, hotz gutiten duela, epela da, hemen guk klima egiazki epela da, eta suak egin ondoren ere, aski fite berriz ere pusatzen dira landariak. Eta landari horiek dute lurra txikitzen gehien bat, eta beraz, igadura biztanda badela, malda den erozen lekutan bada igadura. Eta lurra hutsa, lurrean ez bada gehiago landaririk, igadura handiago. Baina, igaduraren gaia hain larria balitz, seur izan, oaiko paisaia, zita egela, oaikoa. Joaiten gira, egualdera, 1 kilometra ite ditugu bardetarat, han ez da gehiago landaririk, eta lurra baizik ez da, basamortu bat da. Eta han klima arras desberdina da, mediterraneo klimatologia dute, beraz ez da deus ikustekorik hemen dugun klimarekin, eta hemen duen belardiak, landerdiak duen bere eremua berreskuratzeko gaitasun hori, mediterraneo esparruan ez da berdina. Hori da gure ezaugarrietarik bat, espikatzen duena, nola hainbeste denboraz, hain husu eta eremu horiek erreturik ere, nola azkenean beti berde, beti berde, ederra azkenean gure eskualdea horregatik da. Erna edo gero praktiketan ere bai, bada jakitate bat, eta badugu santza bat hemen iparraldean, konparatuz Gipuzkoa batean, Gipuzkoak gure klima du, berbera. Gipuzkoan, duela 40 bat urte kasik debekatu zen mendiko soen egitea, neork ez daki gehiago egiten. Fen, sua pistea retxada, mena behar den bezala egiteko, behar da jakin, eskualde honetan, aruaren arabera, aizea, umitasuna eta abar, hola piztuko diat, edo ez diat piztuko, jendeak praktika hori etxean ikasi du, etxean, edo auzoen artean, edo eta bar. Hori esantza dugu, Ipar Euskal Herrian, beti bizi izaitea eta gian luzaz. Hori galtzen bada, edo debekatzen delako, edo jendeak bortiak ez ditulako gehiago baliatu nahi, edo baldintzarik ekonomikoki baliatzeko eta abar, arrun beste mundu batean giteizke. Eta ez da guk hasteko Euskal Herriko Laborantzak gabaran nahi ginuken mundu bat. Horren bada, beste ohar bat egina izan dena bereziki su askik egin dituen bilkuretan eta agertu dena, da sua piztuz ebe azkenean azkartzen dira suarekin ados diren landareak edo jan nahi du erretzen dira, baina horiek erreskiago heldu direla ondotik eta gero bazkari toki gutiago uzten dutela. Ordeon, ja, zuen iritzia ere hortaza. Eta, ez dakit, Pampi, zurekin hasteko eta Sebastien? Balitaike eta posible da, usu erretzen den toki batetan, hor den landare zama horren erdian, badirela edo gehienak edo batzu bederen, sua maite utenak edo bederen suarekin ez dutena be sua etxai animalea eta ala ere segitzen dute bizitzen suarekin. Hori posible da, baina balitz arazo ikaragarri bat horrekin, bada aspaldi gure mendiak aldatuko zirela eta batez ere hartzainek geldituko zutela su emaitea, haien bazka eta haien eguneroko beraz kabalentzat duten bazka hori, galtzen ikusi bazuten galtzen, geldituko zuten aspaldi hene ustez. Beraz, hori ez dut uste arazo handi bada, entzuna izan dut ere iratzea toki batzuetan, edatu dela ere idatziak pixkat sua baduelako pixkat lagun bezala eta nola erroak aski barna dituen eta bai ez utra batzen. Bon, ikusi dut idatzea berbada kabala tipitia gure ere muetan beti kabala gutiago eta idatzea edatu da azken berroi urtetan ere ikusi dut nik ene bizian nahizta ez nizo ino sobera zahara ikusi dut idatzea edatzen gure mendik asko eta ino behaz badira beste elementu batzu. Uste dut hori, bon, balitaike, suak ukaitea eragin bat, baina, ala, badira, mendeak edo milaka urteak hori iten dela, gaur egungo paisai hori, lotua da praktika hori er, eta ene ustez, ala, hori, ohartzen bagira hortaz ere, hola da, behar bada leporatzen alda toki batzuetan zuhaitz gutiago izaitea, ikusi dut gure mendietan ebe tokika zuhaitzak eskas aire dira, goi ala, bortu goretan hor beste arazoi batzuentzat ez da zuhaitzik, baina gure mendietan tokika zuhaitz gehiago izaiten alditaike, eta nik maite dut zuhaitza eta uste dut kabalentzat ere zuhaitza udana be itzala dela, udazkenean fruituak direla, izan ditzen eskurrak edo pagatxak edo olako gauzak edo gaztainak, baina ara, suari hori leporatzen altzaio behar bada, be zuhaitz batzutan suaz sobera gelditzen bada zuhaitz ere atakatzea, baina bon, diren landareetan oroak nolaz aspaldiuntan sua pasatzen den, ebe gaur egungo eroera aski establea dela erran dezake. Mm-hmm. Sebastien, ituriak ortaza? Nik ikusi dit argazkili bat, laranierko argazkili bat, dila beroita hamar urte, eta bazterak zinez argiago zien eta ikusten dugu eta ikustena otan, oihanak gainia aidela hartzen gune hanitxetan. Suhakahoi enetako zinez importen da, eran dugu mezala, bazteren zabalik etxekitzeko, kabaliakor behi ardi montua oro jinditien gure bortieta, eta geho suhastik raiten du ahalizatekila bizitzen suigabe. Ni hortan eniz ados, raiten du alternatiba zumai badela, mekanik alternatiba hoik. Gune libatetan, posible da, mena nik ez duit alternatiboik hitzoi ez duit maite. Alternatiba nahi du erran dena behar dela kambiatu. Nik enetako komplementaritate bada. Behar da xuia, behar da gune libatetan mekanikoki hai eta behar da ere alhazi bortiak, zone intermediare hoi, horre lasteko anjuak batia zone intermediare hoietan, eta hoikusien etxalt eta karika hoien unguiantia, eta gune hoikoro behartia ahalbezain xahu begiatu. Geo alternatibo hoik aipatzen tugulaik ez da bate ber presiua. Guk egin dugu estudio bat, eta lehenik eta bat angen telekomande hoik zinez kaiotia, beroita habar mila euro behar da pu gaiza humbaten ukeiteko, eta gaiza hoik ez dira otani gaiten nik gune franko atzamanen eizut larraien eta beste, beste gune libatetan e, nun ez feitia iganen. Don, gune hoieta bortxatu da xuian etxekitzia. Geo badelaik zanko-zanko erazte genebriatze edo holako, hoientako kumprenitzen dut ilharra pusatzen elaik, izero broiazia hun izaten ahalda. Mena geo, gibeletik, edo xu edo juiro broiaz izan dadin, behar dizu kabalek presione bat, handi bat, gibelian, eta hoi da important, erraztemad eta gibelian ez bada presioneik, ara, afen, oihanak eta zikintuko da. Jojo, ez da aski, egan nahi du, ez da aski kabalaik? Ez da zu beharrik, ez mekanika beharrik, ez palima duzu gibeletik, kabala. Ez du balut deus egitea. Eta bada gutiago mendian edo? Hori da arrangura haundiena, baina galderak berak ez tonatzen hau, badakizue Frantzian eta eskolegian eta denetan, izanik ere gune oberenetarik eta dinamikoetarik, badakizue hemen ere laborari kopurua apaltzen ari dela. Mm-hmm. Bo, ordean, gure arren gura funtsezkoa handiena jokota. Ezen suia edo garbitzea boneniz berriz dinen metoda alternatib eta oita madu jenkotak izo bat meskeria erraiten dut, entzuten dugu le metodo zibilize eta gainateko, bizpairu mila euro hektara gustatzen direnak, da hori guziak bizik eguntza dira eta ez direna posible, ez da hori. Arrangura da kabala, kabala aski izanen ez. Bakatu, galdera. Horren, galdera zen, kabala gero eta gutio bon, dira, ez da aski, da, laborari gutiago da edo hartzain gutiagoa da, alde batetik, baina hartaldeak gero eta hondiagoa dira. Bai, nahitez, baina, bon, da, ez da historia behiz egiten al. Behar da, oartu, emetzigaren mendetik eta oiratzen ze kanbio izan den. Duela, irutan hori urte arte kasik, kabal ardek arditzen zen primaderan, sasoinak manatzen zuen bezala. Iten zen etxeko doia gazna, eta haragia, eta hilia ziren bizi tegea. Eta gu gure aur demorako historia da hori, behar izan da, dinda produkzione behar hori, jentira bidiak eta autoak eta gainatekoak eta sosa behartzen gehioin, eta denak gerlatik landa jamiatu tira. Egan nahi baita, aitzinean bazen kabala mendi zoko moko guzitan, bazen ahondiak, txipiak, soko guzitan, jendia bizitzeko ahaltzen leku xoko guztietan txartia zen. Zoko, ilun beltze, ez dakit alo, laborantxak ondoko balioik ez dute maztutan. Hori guztiak kambiatzea tira. Horai, ez da posible, ez duzu, horai, bizpairu egun ardeekin bizi behar duenak, behar du egin egunen beste pinta esne eta gazna edo aragi edo historio. Eta zoko hori guztiak tira, ez da demora berian ere, ardiak hasi gira erdiazten, goizago egoeriz, egoriz saltzeko mildutsak, eta esnia tiratzeko negian, beraz, primaderan, bizikita berantako joan gira. Zer guk ezagutu dugu denbora, ono kabala hainitz egorri hartio, egoiten baitziren kanpoan elurrak jen hartio. Egoiten ginen elurrak jintzan ben beha, bon apaldiak ziren, eta elurrak jiten zera, joiten ginen txeka. Eta martxuan, lehenbiziko iruzki eta mahak bazirelarik, berriz kanpoatik ortsen ziren. Hortarat ez gira jiten al berriz, hori ez da posible. Eta nok eginen duen historia berriz, su askikuek menturaz, baina virtualki bakarrik, hori da. Ez dut eta gaiztokia izan nahi, baina oartzen ez guri kontseilu horiek emaiten dituztenak, Hoita nahi nituzke ikusi, nor diren kandidato, edo nahi ante, laborantxatik bizitzeko, goita mar urtez, behoi urtez, edo hartzen gotik. Ordean zinez gari litzaitezke. Gutiegi, baliatzen da mendia, Iker? Gutiegi zeren arabera. Bai. Etxemplu bat emean dute. Eta nahi du, kabala gutiago da lehen baino, eta... Bon, laborari gutiago da lehen baino, hori da, diferentzia nagusia. Eta laborari gutiago izan ez, tropa handiagoak, mendia ez lehen bezain bat baliatzen berdin, denbora biziki gutiago eta bar, eta ez dira berdin baliatzen nidakita irureunda edo bosteun ardi tropa bat edo egunta berroetamar. Bostian zainketa, hartzain lanetan ez da bateko zabera. Zer gertatzen da Pirineo erditsutan, iparaldeko Pirineotan, Arieja edo Otogarron eta Otopireni horietan, han beste autu batzuk inituzte jendeak funtsian. Ez dute sinetxi, nik uste dut hori gertatu dela mementu batez, ez dute sinetxi mendiko laborantzaz biziko zirenik, hemen bezain bat, hasteko, eta ustu dira, zinez ustu dira, Arieja, anitzen zuten da Arieja, baina ustu da zinez, bere laborariak galdu zituen aspaldi, naiz eta berriz joan diren zonbaitzu, baina anitzez gutiago, hango paisaiak aldatu dira arrunt-arrunt, eta hori gutiegi baliatua edo gehiegi baliatua den, zeren arabera. Jendia jiten zelarik Arriejarat, estibantak, turistak maite zituzten, leku irekiak, dena esten delarik, turisma mota hori ez da ginen, eta han ari gira batzu azteko lanean, eta pentsatzen, nola egiten dugu turista gine azteko, eta berriz ere leku horiek irekitzeko, ez dugu kabaleik, mekanikoz ez da posible, sua baliatu, ez, bon, debate horiek han hortarako dituzte, benen, gehiegi baliatuak edo ez aski, ze ikus modetik esu iten den. Guk hemen, gu nahi dugu herri hau bizi dadin, bere laborari, alden laborari gehienekin hemengo laborantza motaren eta segituz eta ez industrializatuz eta ez intensifikatuz eta bar, hori mendiaren baliatzearekin egiten alko da. Edo beste naz, beste zerbait zaren da, beste paisai bat bizi daiteke oianean. Jendea niz bizi da munduan oianetan, ez da gure kultura. Guk, ara, nahi dugu, nunbait, gure paisaiaren aurrak gira, eta nahi ginuke gure aurrek ere paisai hori ezagut dezaten. Paisaia ez da bate mugitzen ez den zerbait, kanbiatzen da, baina orokortasunean paisai hau gure nortasuna da, gure identitateare bai. Ordion, eta ikus dezagun urbilagotik ere suaren pisteko baldintzak eta zer diren. Ostion, erraiten nuen, astapenian, gertakari latzak izan ziela dela goi bat urte, hilak ere, sumendiengatik, eta sekulako debate bat piztu zen orduan, abiatu zen, eta neurri zonbait ere hartuak izan, prezeski, mendiko su horien kontrolatzeko edo manera atez, ere ikusteko zer ditaiken molde egokiena horien erabiltzeko. Ordean, errika badira komisioniak, baimenak emaiten dituztenak, laborariek berrituzte galdeak egin aski aintzinetik, esplikatzen aldaukuzu, Jojo, piskat, edo Jojo edo Sebastian, nola martxan den hori, eta nola inguratua den, preseski, mendiko sua gaur egun. Bai, erraiten dut zumezala, ez terren zubiko zidentatai gioztik, lan handia izan da eginik, hautetxiek, horrean, bortuiko hautetxiek, ADEM, Asociación Departamental des Élus de la Montaña, departamentuko laborantza kanbiak, eta estatuak jauntzi die algarreki egiteko halbezain untxa langeto hoien eta konzientziazio bai baztertzeko eta laboien konzientizazione baten emaiteko izan da hor lan handia izan tia erraiten duzimezala kle komision lokal deko buaja donk hoik herrietan ezaitia oaiko egunien bada lautan hogeita hamazazpi herri komision lokal deko buaja hoieki eta sumaitek ez diuan ezai bada apeprez hamar bat nun importen behin lizatek heltu bada bat izan dadin. Komision lokale hoietan... Hori departamentu osoan, erna izo? Bai, departamentu osoan. behar da jakin komision ordian bada perioda bat xuhakantako urietan hama bostien hasten da martxo urentzila artino eta sekula bortuko herri hoietan ez bada hor erriazik izan meak ahaldu hartzen arete bat apila azken nila artino autorizazionien emaiteko. Hoi, hoi zinez importanta. Ngo komision lokal hoietan usian meaduk prezidatzen komisione hoi eta hor laboaia kumitia mena bai jente guziak zuin bortu hoietan egoite meitia. Ihizlaiak, herritarak, asociazione babalin bada, ibiltzale dohola, hoike kumitatu itia, eta algarreki lantzen die zer günetan xuia emaiten ahalden, nul emaiten ahalden, zer arriz baden, eta hoike egin itia ahalbez zainuntza egon igandadik geho, igandadin xuhaka. Geho bada beti enkunu handi bat, kondizion klimatiko hoitia. Usian emaiten dela ikxuia, ordian goizan, normalki, behar duzu hamarruenak beno lehen, nurbaitek laboi baten ahi bat usu eman, behar duzu hamarruenak beno lehen, deitu eta mea eta zdiza departamentiko pompien, bai, suatzeak. Hoi behar duzu hamarruenak beno lehen deklatzeko usuia eginek izanen dela. Hoida erregla geho guk lantu dugu ere komision lokale hoietan izan dadin panoli bat informazione bat izan dadin sekule ibiltzale dohola balimada kartielian mespian panoak ezaik izan ditien abertitzeko nuna beita xubat badatekila eta lanboat departamentuko laboatxak kanbiako Facebookian juite mazia ahalduzu ikustene zer gune erriazik baden zer batzen den egiteko eta nun posibli lizatekien xuhakabat izan dadin departamenti osuan. Hori importanta da, preseski mendian ibili nahi duten entzat, jakinezaten aintzinetik eta nun erreko den eta beste hainitzek baliatzen dute hori ibiltzaldek eta? Bai, geho hoai bada bizpahi urte lantzen aikela eta urtoz aikia halbeza nuntza beti hobeki igan urtien izantien problemak lantuik izantia komision lokale hoietan aurten ez dadin izan ber problemak. Urtoz behar da lania nahi eta hala da komision lokale hoiek zinez importen diela. Mena erresponsabilitatia bai me antako eta bai chef de chantier deitzen den antako xuia pizten delaik horre batia erregla li bat ez du jente batek behak xuia maiten ahal behar da lau persona behar da gaiaz ez da behar xuia pizte bon, hoi reglementazione handia da mena zer behar baita hemenko jenteki adosniz, pratika hoi dila aspaldi hasik da, eta jentek behar dizie ez arieza mesala, galduk izan da pratika hoi. Hemenko jentek aitak behan semiai, jakustean nik ene aitak ikasi dut nula behar zen xuhaka nahi, eta guniak ezagutzen ditzugu, badakizugu nula behar den plantatu, nula behar den, guneli batetan aizia bedelaik, arrete bat hartzen dizu prefetak guneli batetan lehenago su emaiten gunien versan nor hoietan espeizen untxeratzen hegoa amini bateki eta oai hoikoro gaiztia. Pampi, ordeon, badirela baldintzak, finkatuak direla, neurriak preseski kontrolatzeko zuhuriek, erena izan den bezala, lau presuna behar diela, muntza aintzinetik ere erran behar da, zoin gune behar den edo nahi den ere, kontrasuak ere behar diela oianetik urbil eta aintzinetik prestatu, eta hori, konkretuki eta laborari bezala, ikusten duzu, horiek, praktika horiek aplikatuak dira, edo ono bada lan eitiko horiek segituak izan ditena. Entsegur, laborarietan eta praktikatzaileetan ere denetarik bada, batzuek oino atxiki dute biziki untsa guai arte egiten zena eta untsa ikasirik aitzinekoetaz, eta beste batzuek alduten bezala iteute, segur dena da guai jendea behar dela, hori arauetan behar da, lau pertsona bederen eta gehio bada ube, hori respetatu behar da, eta gero dependeitzen duen ez hartzen duzun sua ere, baina oiana zurea balimada edo zure kabalak erabiltzen duten oiana balimada, eta ez bau untsa zaintzen sahets hori ipskat kontrasu bat ezagiz edo hola, be zu zira lehen kaltetua izanen, beraz, obe haintxegur denek errespetatzea baldintza hori. Gero segur da, ebe denborarekin eta gutiago praktikatuz, usai hauek galtzen aldirela, baina hori bakotsak. Gure lurraldean berriz diote, ez da behar bada, gehien baliatzen den sua guk su bat ikusten dugularik, kasik piskat ez harrituak, baina ez da urte guziz ikusten gure mendietan, baldintza zinez honak behar dira, eta ara, badakit hemen barne kalderat etorriz, negu guziz baldintzak honak balima dira, ikusiko dira eremu batzu erretzen, eta behaz pentsatzen aldugu gure eremuan ere gehiago galdu dela beste tokietan bezala. Mm-hmm. Gero, siur dena, jendea behar da, kondutan hartu behar da, guai mendia denentzat ez dela gauza bera, lehen mendia hartzainen eremua zen eta gaur egun ez dute bakarrik hartzainek baliatzen, beraz, sua emaiten delarik nahiz eta arauetan eta susen izan paperetan kondutan izan behar da, ene ustez, nun giren arabera ebe jendea izaiten aldela, eta hori kondutan hartu behar da, eta behar da abisatu albezen argiki, eta behar da pena da ere, hor, aipatu duzu, Sebastian, Xambraren Facebookean badela hori, ene ustez, behar luke hori gehiago edatu, eta zabaldu informazio hori, ez bakarrik Xambraren Facebooka, mainan ez dakit prefetura edo Euskal Elkargoaren webgunean, edo zai, nun behar litaiken, mainan edo zein mendizalek diakiteko, behara, gaur behar da, asteburuntan, irriskua edo, asteburua guai polemikoa da, behar da, mainan behar da, astean zehar eta ibiliz, balitaike sua izaitia, mundarainen, edo lagunen, edo hartzamendin, edo, behaz, hori gehiago edatu eta hobe izanen da informazione bezala, eta hori, ara, guai, ez dut egin zuritxarrez, mainan, jende gehiagok nahi du mendia baliatu eta irrisku gehiago bada, beraz kasu gehiago egin behar da. Jojo, iduritzen zauzu, pratiketan eta ostion, eta Sebastian erten zuen bezala, kontzientzia hartze bat badela, alde batetik, edo eta konpentsatzen du hori usaia galtze hori? Behar dira denak ikusi, nik behar da behatu ere beste herrialdetan ze pasatzen den, oiztian aipatu ditugu Espainiak aldia, argeza edo historioa. Uste dut badirela Frantzia aldetik edo Espainiatik ere egiten direnak ikusterat gu nola deugu egan ezake akomodatzen giren, biltzen giren mahi baten ingurian eta elgarrekin egiten dugun lana, beraz ez gira hori guan buriarire behartu egan, errebesenak, ez gira ahuntzuzuak, gero behar da hobetu, eta beti hobetu joan ezen problematika ez da txipitu joan, problematika onditu joan da. Genai baita mendiko aritzaileak maluroski txipitzen ari dira, mendian beste ibiltzaileak onditzen ari dira, badira lekuak zikitzen ari direnak lehemen nogeio, problematika hemen datuko da, hori behar da ikusi egia. Baina ez gira, badugu bide edera eginik azken ogoi urteotan, eta egiten alda obere. Eta ganezake ere, kasik hori laborariek eta gisa erten dut, eta autotxik gisa ere, behar da oartu, uste dut zuertea dugula, halere, hemen, departamentu honetan, gobernuak, estatuak, emaiten dauku, guaun artean, gauzen muntatzeko posibilitatea, ahala. Eta hori, eta kitorik, sosik igorri gabe, hori laborarik izan mintzotniz. Ez da, bat ere gauza beratak izan bezala Espainiak aldean konbatzene. Eta hori den bat dugu altxor bat hor eskutan, guri da ere biziki xerrent izaitia. Eta zure galderari egiteko, bat dugu eginik gaitzeko lana, hori den hor baikor mintzatu niz, eta haute txikisa mintzatuko niz ez ezkor. Behar dira denak ikusi, maluruzki baditugu oraino herritan, eta ez dira segetuak, horretu deus agertzen, baimenik gabe pizten diren txuiak. Eta ni hau hasteko, bizikik esatzen ez, harritzeko da, ez ni harrituan naiz, jende horiek ez dezaten pisa, ez dute pisatzen, zer arrisku hartzen duten, berek hori batxo da, berak harrapate bat dira, batuko dute prozedura bat, tampi, beren afera dute. Baina bester harrazten duten, bester laborari guztiek harrazten duten arriskua. Aitzina orai bada kontzientizatze hori, eta orokorkin ikuste dut ona dela, baina parian berdera erakutsi, ez girela juntuzok, eta uere kontzientziazari girela lanian. Eta biziki, maluruski, nik pena zaut, kasik nahdatzen nau, suietau aipatzen den aldi oroz, kasik obliatuak girela, erreferentzia hartzea, 2000 urtean gertatu zen makoraz. Uste dut, aipatzen alaitekela suietau, makorako gertekaren markatu dutela jendena. Putsatzen hori gola da, gaurekera aipatzen dugu. Eta guri doa, errepresurik gabe izaitea, eta posible da, aski dugu elgarretaratzea, kle eta delako itan, mintzatzen gira, akomatzen gira denak elgarren artean, eta posible da, lan edejaren egitea. Gauza bat, pixka bat kexatu zira, Sebastien, hor prefetak debekua eman duelarik, hor amabos eta amasen joan den aste ondarrian, xurik ez piztea, zer gatikote? Araiten ni bezala jozok, pratika hoi zinez kadratuita eta behar da jakin izan meak autorizazioniak emaiten tutila, ez da nure nahi emaiten. Suia autorizazione bada eta eraiten ni bezala jozok, basa su hoik gu lanboatxan kanbian hoiei kuntrekia. Jentek horro nahasten dutia, hartuko daizut ejempu bat eta gora postimaren daizut prefetan aldetik. Igan urtien izan duzu 1800 xantie. Bakantzetan amustegunez izan da 1600. Perioda denboa zinez edertzen eta harada polimika bat izan dela zerren eta bakantza denboa bizien jentiek hor, heotx hanis izan da. Egiten duzulei analiza. Ikusten duzu su kadratu izin su hoietan ehuneko lautan hogeita hamazortzi untxigan duzu. Bigabeat duzu ez untxigan. Debordamentu ez da handik. Geo, basa su hoi besteida, hoi kadretik elkitzen tia, eta hoi jentek ez dutie behar nahasi. Hoi besteida, eta hoiei kuntre gu zinez desigatu duzu kuntre eta jeraikitzia jozok egin dimezala, hoi ez da hunartzen ahal. Barkatu, Laborski jardesten alba zu prefetarena, eta denbora joan bat zauku minuta bat galditzen da. Prefeta, bai, zinez kesu izani, zerren eta jauntzi dugu sortzi hilabetez, zinez lanian, bai haute txeki, bai lanboatxa kambia, eta bai estatiaiki, igan urtin, igan tien geiza hoien, hobeki hun hartzeko. Hor, prefetak desizione bat hartu du, oai hartino, sekula aizi edo hola iganteko eta neskenegineko anuntzatu bat zen, komisione bat igaiten zen, eta desizionia erokorki hartu izan jakiteko arriskik bat zenez, bai edo ez behar zenez, elki suik ez lutzi uikenez. Hor desizionia hartuik izan da, klarki deuzei galte ingabe inhuai. Eta geho, jakuri dudana jurnalien haideit minegin. Lan nien aizilaik hola, badakigu gehoag eta habo pratika hoi ankestion ezai dela. Mena ikusten dugu zer lan izan den eta prefetak eraiten dilaik errandizu klarki leko buaz eta inkompatible abelez aktivite de loazir, nik hoi laboa izatez ez dut hunartzen ahal. Zumaiten tako bortia laneko tresna bada, beste zumaiten tako txostakagia bada, aktivite de loazir. Mena, ekonomiko aldetik prioritatia behar da jaleiki ikusi nun behar den ezai. Eta labuaien aitzina etxekitzeko behar da hoie untxa kumpreniazi prefetai eta aste hatxar huntan, deitu dugu prefeta, eraiteko egin zina ezela hun hartuik izaten ahal, hor normalki bakantza demuetan otan ahizititzen uikenak debekatu. Hor erandizun unabeita desizionia gogorska hartuik izan zela, eta normalki dagun uikenian ezate holako aretek normalki eraiten dut normalki. Mm-hmm. Laboaiak haute txik oro kesatutie gugu kendugu telefona kaldu hanitz eta hoi prefetai espikatu dugu ez dela posible hola importen dela ikolako lan eginik izanen duen nula nahi plantatzia. Izbat labura iker beraz mendiain geruaren zat eta horeka atxikitzeko beraz suarekin posible dela eta horeka huri ikusten duzu posible, freseski. Horai hartio posible izan da, horreka batean bizi izan dira. Gero galderak badira, eta izanen da, eta lengoarekin lotura iteko eta finitzeko. Kabaleri gehiago ezpada maiten mendi batzuetan behar direa beti erretzen segitu. Eta gure ustez, ez du baita ezpada zentzurik horren egitea. Beraz, gauza ez da bai sua behar denetan edo ez da sekuran suri behar, da lekuka zeren helburuarekin ari giren eta horren arabera, sua tresna bat da, baliatzen da, edo suak ez du zentzurik eta ez da baliatu behar. Mm-hmm. Beraz, gaia zabala da. Ondoko mintzaldi batean. Bai. Mileske gazteko unaraino etorririk, eta, bon, espero dut, ala, horren main inguru horren bitartez, argitasun zomait emanak izan direla, gai minbera horren inguruan. Mileske bestaldi bat arte.